Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast 2012-es első kiadása. Január van, és mivel január van, nincs téma, szóval sziasztok. Ezt már egyszer elsütöttem, de most az lesz benne a poén, hogy tényleg vége van. Tényleg vége van, mert szerintem itt ülünk egy háromnegyed órája, és próbáljuk összeszedni azt, hogy mi történt azóta, amióta utoljára podcasteltünk, ez december közepén volt valamikor, és most van január 20-a, ami időszámításunk szerint, a ti időszámításotok szerint meg hónap vége, és nincs semmi az ég egyet. Ha tegnap éjszaka nem jelentik be a Resident Evil 6-ot, akkor itt a békák nem életéről beszélünk, vagy valami hasonlóról, mert semmi más témánk nincsen. Így végignéztük, hogy ilyen ahhoz képest, hogy mennyire nem történt semmi, mi rengeteg játékos tartalmat leközöltünk az elmúlt 3-4 hétben. Úgyhogy most itt meg is veregetem az önmagunk vállát, hogy milyen kis ügyesek voltunk ahhoz képest, hogy nem történt semmi, minden nap volt sok hír, sőt, ahogy látjátok, több hír volt, mint általában, mert itt egy ilyen szisztémát váltottunk, ami valakinek feltűnt, valakinek nem. Mi szerint a korábban ilyen néha hír összefoglalóba összeszedett dolgokat, ezeket így kicsit kibővítve, kicsit részletesebben, de azért még mindig nem ömlengősen lehozzuk külön hírbe, ezek azok a hírek, aminek nincs képe, ellenben van hozzá egy mondatos ajánló, és bent van egy nagy kép, és akkor van ez a pár mondat hozzá. Ezt azért csináljuk, mert úgy gondoljuk, hogy tulajdonképpen valahol ezek is fontosak, csak a régi rendszerben már maga a úgynevezett lead szöveg, tehát az ajánló szöveg is megette volna a hírt. Igen, tehát most már ezek a hírek dominálnak, amik egy-két sorosak, de mégis annyi információ tartalom van bennük, hogy nem érdemes elmenni mellettük, de mégis fizikai méretét tekintve minimális az egész. És ezt akartuk hangsúlyozni ezzel a különböző layouttól. De ezzel most próbálkozunk egy darabig, aztán majd meglátjuk. Majd szerintem mi meg is kérdezünk titeket. Ezt már megkérdeztünk így kicsiben, de majd még nagyobban is, hogy ez hogy tetszik, meg mint tetszik. Amíg nincs új Gamer 365, addig így kísérletezgetünk mindenfélével, hogy aztán ott már az itt kifőzött dolgokat tudjuk alkalmazni. Ez a nagy terv. Előre elnézést kérek a hallgatóktól, én így félig beteg vagyok, tehát a hirtelen így prüszkölni kezdek, az nem a hallgató felé szól, hanem a vírus felé. Olden már húzódik el tőlem. Az előbb csókolóztunk. Igen. No, azért valami mégiscsak volt, vagy akarsz mondani valamit? Mackópajtás. Majd a kamerás felvételért, hogy lehet nálam privátba jelentkezni. De az is súlyos pénzekbe fog kerülni. Amiről szerintem mindenképpen beszéljünk, bár ez egy annyira hosszú téma, hogy így el fog nyúlni az a Cinemora. Ami a... De nem szabadott volna mondani... Nem tudjuk. Ajaj. Akkor ezt majd kisipoljuk, vagy valami. El fog húzódni egy darabig. A Cinemora, ami ugye a Digital Reality-nak a shoot'em up-ja, STG-je. És hallottatok erről a játékról, erről már másfél-két éve lehetett nálunk olvasni, két évvel ezelőtt a Gamescomon jelentették be, most a Gamescomon megint kim volt, és ami gameplay videót lehetett ott belőle látni világon, elsőként az a mi gameplay videónk volt, és nagy nevű befolyásos nyugat-európai és amerikai oldalak is lehozták ezt a videót. Úgyhogy akkor, amikor ezt láttuk, akkor egy olyan 5-10 perc, olyan nagy embernek éreztük magunkat. Ez az érzés hamar elmúlt. Dehogy múlt el, Google-be beírod, hogy Cinemora ezt hozza fel először, a mi YouTube videónkat. Akkor kicsit még mindig nagy embernek érezzük magunkat. Ez mondjuk nem a mi érdemünk, hanem az, hogy a haverjaink fejlesztik. De se baj! Valahonnan el kell indulni a világ hírnév felé, ezzel megtettük az első lépést. Kicsit ebből fakad az is, hogy egy hete, másfél hete Mackó kollégával elmentünk gyárlátogatni, illetve inkább Cinemorát részben nézni, részben interjút csinálni. Az interjú az egy ilyen két órás kerekasztal beszélgetés volt, amit két nagy kamera rögzített is, úgyhogy nyoma is maradt. Ennek egy ilyen vágott változatát, mert ugye ez a két órás videóval mégse fogjuk betámadni a kedves felhasználót látni fogjátok, illetve lesz ebből, ugye most már mindenből csinálnak ilyen fejlesztői videónaplót, Cinemorából is lesz ilyen, és ennek ilyen bizonyos részei a részeit fogják képezni ennek a videónapló sorozatnak. És nagyon jó lesz az egész. De azért így megelőlegezve, azon kívül, hogy ismerjük meg haverjaink csinálják, a Cinemora azért az ott van a szeren, te srácok. Hát így egyikünk sem STG rajongó, és talán még finom voltam, nem nagyon játszunk ilyen játékokkal, Olden talán játszik. Ja, meg a Stinger, jó, Stinger játszik. Te nem játszol, hát meg... De hát béna voltál! Dehogy! Ha ezért normálon játszottunk, döglöttünk meg sorba. Ne hülyéskedj már. De annyira szarok nem voltunk. A végén még kicsit meg is dicsértek minket. Egy picit. A lényeg, hogy mindenen kívül, és amiről most nem is akarok beszélni, hogy ez a játék milyen, meg miről szól, meg mi van benne, egy dologról szeretnék beszélni, hogy mi van benne, és azóta elbőgöm magam, ha rágondolok. Azt ne is mondjuk. Van benne robotmajom. És ez... Szóval ez a Game of the Year. Tehát most így januárban. A Cinemorában van robotmajom, és ez fantasztikus. Egy pillanat rájunk meg, a mi robotmajmunk van benne, mint mellékszereplő, vagy ő inspirálta, vagy ez ilyen közös ihletettség van emögött? Legyen meglepetés. Ott van. Tehát kétséget kizárólag ott van. Olden kacsingat rám, hogy jogdíjak. Azt hiszem, hogy ettől eltekintünk. No, a másik ilyen nagyon frankó dolog az a Cinemorával kapcsolatban, hogy én szoktam az lenni, aki így a 3D-vel kapcsolatban roppant szkeptikus vagyok. És ez a Cinemora, ez kezdetektől fogva nem 3D-re tervezett, de 3D-re is tervezett játék. A. Fantasztikusan marha jó néz ki 3D-ben. B. Amit azért ritkán látni, 3D-ben stabil 60 FPS. Tehát úgymond 120 FPS-sel fut ez a játék ott 3D-ben, a 60-60. Ami egy ilyen egészen fantasztikus élmény. Tehát hogy full frame rate-tel, röccenésmentesen 3D-ben látni, futni egy ilyen amúgy is grafikailag nagyon intenzív játékot, tehát aki azért látta belőle mostanában, még mindig javarészt azt az egy-két pályát mutogatják, tehát alig mutattak belőle valamit. És jóval több van abban a játékban, mint amit eddig lehetett látni. De egészen fantasztikusan néz ki, és az ember nem feltételezte volna, azért általában az STG-knek ritka kivételes, nem a vizualitás az erősségük. Itt ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megnyomták azt, hogy ez baromi jól nézzen ki. És hát ez majd az interjúból kiderült, harcoltak is rendesen, hogy azzal, hogy ez így ilyen frame rate-tel fusson, és így nézzen ki. Tehát így, ugye most Xbox exkluzív, tehát ki van ütve rendesen az Xboxból a teljesítmény. Ami belefér, azt kicsapták belőle. Úgyhogy ennyit a Cinemoráról. Nem tudom, Mackó valami egyéni meglátás. Mert hogy fogunk még róla majd beszélni, csak nem akarok mindent elmondani. Igen, tehát nehéz erről úgy beszélni, hogy tudod azt, hogy van, amiről nem beszélhetsz még, van, amiről meg még úgy is fogjátok látni a videóban, meg még mi is fogunk erről eléget beszélgetni addig. De egy ilyen élmény volt, tényleg a háromdimenziós megjelenítés is. Hát azért nem volt semmi az a tévé, amin néztük, az egy dolog, de tényleg, ahogy így iszonyatosan durva framerate-tel kifolyt a szemed gyönyörűségtől, olyan folyamatos volt a játék képe, és hát emellett tényleg nagyon jól néz ki. És ugye beszéltek arról, és nem tudom, hogy ez ott jegyzőkönyvön kívül, vagy talán ez talán jegyzőkönyvön kívül volt arról szó, hogy ugye a 3D-t az sok esetben nehéz volt nekik megvalósítani, mert hogy ilyen réteg, meg olyan réteg, ugye ez mégiscsak egy kétdimenziós shooter játék, de azért jól megoldották. És pont most gondolkodtam, így utána néztem egy-két dolognak, ez más játékokban azért el toszogatják ezeket a 3D-s hatásokat, és pont így a 3D-es megjelenése után olvastam erről, hogy például a Xivius, ami szintén ilyen régi shatemap játék, ott is rengeteg probléma volt ebből, és hát így lehet róla itt ott olvasni, hogy azért nem sikerült teljesen olyan jól megcsinálniuk, hát itt ezzel probléma nem volt. Tehát abszolút ez a 3D-s hatás a játékélménynek minimálisan sem ment a rovására. És hát nem spoiler, mert gyakorlatilag már a tavaly nyári videóban is látszódott az, hogy ugye az idő egységekre is megy ki a játék. És nagyon érdekes az, hogy egy olyan játékkal játszol, ahol mérlegelned kell azt, hogy egy bekapod a golyót, cserébe ugye belőhetsz egy ellenfelet, ami viszont visszaadja azt az időt, ami a bekapott golyó miatt ugye lement, sőt, még esetleg egy kicsit több időt is kapsz, és ennek a menedzsmentje, vagy az ezáltali katalizátor arra, hogy mi rámenj, tehát katalizál téged arra, hogy így daráld az ellenfeleket, és ez az, ami szerintem majd még erről bővebben fogunk beszélni, de ez az a momentum, ami szerintem igazán egyedi ebbe a játékba. Akkor még egy mondat, de tényleg mielőtt még így nagyon belebonyolódnánk, hogy számomra az volt benne érdekes, hogy jó, ez egy STG, le kell lőni sok ellenfelet, miközben sok golyób is lőnek rád, bár mondani fogják, hogy ez nem ilyen bullet hell játék, legalábbis az ő fogalmaik szerint számomra kicsit még mindig az, még a könnyű fokozaton is, de az én vagyok. Hogy mennyi olyan rész volt, ahol nem lőni kellett. Tehát konkrétan, de ez már így nagyon bizarnak fog hangzani, meg pláne, hogy nincs itt, akiről beszélünk, ugye a Vega, aki ennek az egyik pálya tervezője, és tervezője, és sok minden tervezett benne, hogy amit ő csinált, az egyik pálya részt mutatták, hogy az egy, most nem azt mondom, hogy egy platformer volt, de így kihívásaiban inkább egy ilyen ügyességi játékra hasonlított, mint egy hagyományos STG-re. Nekem van egy játékfejlesztő ismerősem, és ő azt mondta, hogy shooter game-ben nem lehet ilyen ügyességi részeket belerakni. Oké. Na, de ennyit, mert fogunk még róla beszélni szerintem. Engem még az érdekelne, hogy nem nagyon olvasgattam témában fórumokat, vagy NeoGAF-et, mi a nemzetközi megítélése a játéknak az eddig látottak alapján? Én több Shinemora threadet csináltam a GAF-en, és van egy rész a játékosoknak, akik egyértelműen meglettek győzve az újabb és újabb videók alapján, főleg a Gamescom-os trailer után, viszont szerintem ott még azon a ponton nem lehetett tudni azt, hogy mennyire lesz valóban japános, úgymond a dolog. De így is sajnos megvan az a réteg, amit szerintem mindannyian ismerünk, aki vakon azt mondja, hogy Euroshooter, van egy ilyen degradáló kifejezés, ami a kisbüdzséből fejlesztett GBA játékokra szokott utalni, akik hát tudják, hogy mit kell csinálni, de nem igazán csinálják jól, de szerintem ennek általának semmi köze nincs hozzá, úgyhogy én nem láttam csak a trailereket. Úgyhogy szerintem a nemzetközi megítélés egyelőre vegyes, de minél előrébb jutunk, annál pozitívabbnak tűnt számomra. És ez annyit tennék hozzá még a magamét, hogy az utolsó trailerben volt egy boss, amit lehetett látni, és volt egy hatásszünet, és a hatásszünet alatt éreztem, hogy el fog kezdődni utána a lövedék árad, és annyira jó volt, hogy tényleg jött, mondom, jó, tudják, amit kell csinálni, és nagyon is tudják, úgyhogy nagyon jó lesz. Én igazából a Facebookos reakciókat szoktam figyelni, ugye a Digital Reality-nek, esetleg magának a játéknak, ugye a rajongói, akik már most rajongók, azok szoktak néha ezekre az új posztolásokra reagálni, meg a karakterdizájnokra, az újabb videókra. És én azt vettem észre, hogy ezt alapvetően úgy mindenki valahogy még mindig, tehát nem eurósúterként kezelik, hanem grasshopper játékként. De ez lehet, hogy csak a Facebookos kommentekből jött vissza, de úgy egyelőre ezt úgy mindenki rá a sudára referál, meg inkább ezt a grasshopperes vonalat látják a dolog mögött, azt nem is feltétlenül tudják esetleg, hogy ez tényleg egy ilyen kis maroknyi magyar csapat fejleszti, úgy valójában. Két dolog, de aztán tényleg lezárjuk, mert előjük a puskaport előre, amit nem is szabadna előnünk. Akik azt mondják, hogy ez ilyen kis költségvetésű aerosúter, a lófaszt. Ez szerintem így, lehet, hogy konkrétan pénzben nem, de befektetett erőforrásban, energiában és munkában ez egy big budget. Ehhez a műfajhoz képest ez egy szuperprodukció. Tehát ha ebben a műfajban készült valaha szuperprodukció, akkor ez az. Ez látványban, zenében, prezentációban, ahogy a történetét meséli, amilyen szinkron színészek vannak mögött, ugye az egész magyar, és nagyon minőségi szinkron van mögötte. Ahogy már a kezdőképernyője kinéz, ahogy a menüi kinéznek, az egyik srác, akivel beszélgettünk, az a effekt és UI designer volt, maga a kezelő felület. Barom jól néz ki, ez egy modern, ilyen kívánatos, tehát így nagyon jól néz ki az egész. A másik pedig az, hogy mennyire japán, meg mennyire magyar, meg hogy mennyire grasshopper játék, meg mennyire nem. Ahogy mi és ezt hallani fogjátok, ez tényleg egy klasszikus kollaboráció volt, ahol pingpongoztak ötletekkel, és ők mondtak valamit, a japánok javasolták, hogy ezt változtassák, meg ők azt mondták, hogy jó, de mi lenne, ha? Erre a japánok azt mondták, hogy oké, nézzétek meg így. És ez egy tényleg egy kollaboráció volt, ahol a karakter dizájntól kezdve a játéknak a kinézetéig elsősorban, mert ugye ott lépett be a Grasshopper, az egy ilyen kölcsönhatás eredmény. Szerintem ez benne a nagyon izgalmas, hogy egy kicsit ilyen európai, kelet-európai szemlélet találkozik ezzel a japán vizualitással, és az eredmény az, hát majd meglátja a tisztelt publikum, az helyenként az lenyűgöző. És hát van benne robotmajom. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mi kell még? Jó, ennyit a Cinemoráról. Vissza fogunk rá térni, akár úgy is, hogy majd a vendégeink lesznek itt valamikor majd a megjelenés környékén az urak, akik ezt csinálták. És sok érdekes sztorit mondtak, és szerintem még biztos van sok érdekes sztoriuk, mert tényleg sok mindent meséltek arról. Hát tessék elképzelni, az egy magyar, kis magyar csapat, és egy kultikus hírnévnek örvendő japán fejlesztőnek a találkozása, és hogy ebből milyen sztorik vannak, nagyon jó sztorik vannak belőle. No, ugorjunk át egyből a Resident Evil-re, vagy valakinek van valami iszonyatos nagy élménye az elmúlt 1-2-3-4 hétből, amit mindenképpen meg akarna osztani a nagy érdeművel. Hihetetlen jó Kinect játékokat teszteltünk a Draggel, és hogy némi meséljünk egy kicsit a kulisszatitkokról, hogy hogyan is néz ki az, amikor egy ilyen cheerleader játékot, vagy hasonló rettenetet kell teszt végre kapni. Előjáróban azt meg kell említeni, hogy erről létezik egy nagyon-nagyon titkos videó felvétel is, amit nem tervezünk közzétenni, de ha esetleg jön egy olyan ajánlat, amin el tudunk gondolkodni, akkor megfontoljuk ezt az egészet. De egyébként komolyra véve a témát, ez valóban úgy nézett ki, hogy Mackónál összejöttünk, és egy nap folyamán beizzítottuk a Kinectet, és ledaráltunk jó pár játékot egymás után, és amiket Kinect-teszteket olvashattatok december végén, január elején, az mindegy ilyen közös test session alapján kipróbálással született teszt volt. De az volt a durva tényleg, hogy egyébként ezek azok a játékok, amikkel, hogyha így egymagamban otthon kellett volna neked vagy nekem játszani mondjuk azzal a Nickelodeon-os táncjátékkal, én 5 perc után elbőgtem volna magam, de így azért, hogy ketten voltunk, egy kicsit azért a vicces végéről, sőt, ugye nem csak ketten voltunk, hanem többen is, így a vicces végéről fogtuk meg a dolgokat, de szóval azért kihívás ezeket a játékokat. És egyébként tényleg az az érdekes az egészben, hogy ezt talán a tesztben is leírtam, vagy a kommenteknél, hogy azt a Nickelodeon Dance-et élveztük messze-messze a leginkább, amiről talán a legnegatívabb kritikát írtuk, mert tényleg az egy nagyon egyszerű kis játék, aminek nagyon behatárolt közönségnek szól, ami egyáltalán nem a mi korosztályunk, de mégis jó leszórakoztunk vele, ami valószínűleg a mi értelmű szintünket minősíti. Excelente! Igen, a tesztbe leírtuk bele, de fantasztikus, hogy a rendkívül szimpatikus rajzfilm karakter főszereplő kislánya az excelente kifejezést üvölti minden fél percben. Hát körülbelül 30 másodpercenként. Most jönne az a rész, amikor áttérünk arra, hogy kihagyva a Kinvel játszott szekciót. Játszott valaki valamivel? Én nem tudom, én karácsonykor megpróbálkoztam az Old Republic-kal, és így holott alapvetően élveztem, kiderült, hogy nem abban az életszakaszban vagyok, ahol én MMO-t tudok játszani. Ennyi. Lovas vitte el a tesznemes feladatát. Ugye most nem tudom, hogy mire ez kikerül, lehet, hogy addigra már lesz tesztünk, lehet, hogy nem. Miért csúszik egy hónapot? Azért, mert ez egy MMO. És a MMO-ból, ami én 10 órát játszottam vele, ami egy 2 Call of Duty, és sehol nem vagyok, az első helyszínt hagytam el, tehát az egy komoly időbefektetést igényel. Ezen kívül, amiről írtam, már nem is emlékszem, miről írtam, nagyjából ugye a maradék volt, és kb. Ennyi, így megpróbáltam visszatérni pár játékhoz. Letöltöttem az FF13 2 demót, végigjátszottam, emlékeztetett arra, hogy ez milyen tök jó harcrendszere van ennek az egésznek, és hogy tulajdonképpen az FF13-ban is hasonló van, csak kicsit ugye nincsenek benne ezek a szörnyek, meg minden, hogy FF13-mal kéne játszani, elővettem az FF13-at, elkezdtem megint az elejéről, mert már nem emlékeztem semmire, utána rájöttem arra, hogy a harcon kívül minden gyűlöltem benne, és most így tartok ugye a hármas chapternél, és úgy elfogadtam már, hogy a karakterek azok idegesítenek meg, hogy egy csőben játszódik az egész, a harcokat még mindig élvezem, és tulajdonképpen mennék is vele, csak most egy héten belül indul a szezon, februárban már jönnek a játékok, ergo ott megint abba fogom hagyni annál az ilyen 6-7 órás határnál, ahol előbb is abba hagytam, úgyhogy ez nekem már nem fog összejönni, attól tartok. Ennyi volt az én nagy játékom januárban eddig, ami nem teszt célból született. Én megígértem, hogy 17-szer végigviszem a Bajonettát, hát nem sikerült karácsony alatt. Gyakorlatilag a Bajonettát egyszer végigvittem, az jó volt, mert most más hozzáállással játszottam, és sokkal jobban élveztem azt, hogy variálom a kombókat, meg stílusosan csinálom, tehát mindig, hanem Pure Platinum jött mindig ugye ki a kombószámra. Emellett meg Marvel, Kevés, Capcom 3 azok folyamatosan gyűlik a só, sírunk, mert nagyon elvernek minket, nagyon-nagyon gyengék vagyunk, Savage nagyon megaláz az egész live-os brigádot, utáljuk is, mint a szemetet, de nem utáljuk, én nagyon szeretjük, de nagyon tudunk haragudni rá, mert tényleg a legundorítóbb taktikát ismételni rajtunk 100-200-szor esténként, és a végére már nagyon, ha nem meditálnék, amit én teszek, akkor már rég felakasztottam volna magam, vagy szívrahamot kapok, vagy bevisznek kötyákkal ilyen gyomorbajjal a mentők, tehát valamit kellett volna ide, és ezért nem is bánom, hogy ez a játék nem lesz olyan sikeres, mert ez nem egy tiszteletre alapuló játék, hanem szopatásra épít. Úgyhogy várom, azt itt várt eszetekként. Szerintem a karácsonyi és az új évelei időszak az kifejezetten alkalmas arra, hogy az ember backlogokat írtson, ha már csak az előző év terméseit nézi, vagy az előttieket. Nekem volt még egy kisebb lemaradásom, amivel igazából már játszogattam egy ideje. Ez nem más, mint a Dragon Age-nek az első felvonása. Hát ezt sikeresen 60-70 órányi játék után azt befejeztem az első részt, és még azzal a lendülettel, amíg még így benne voltam ebbe az egészben, nekiestem az első kiegészítőnek. Ez körülbelül egy olyan 20 órás kaland volt még pluszban, de egészen elképesztő az a játék, hogy képes az embert magába szippantani, és mennyire képes megszűnni a világ. Egy fantasztikusan jól felépített, egy nagyon-nagyon részleteibe menő, egy nagyon hangulatos, igazi ősklasszikus RPG. Na én a Mass Effect 2-vel játszottam most, ez volt a karácsonyi játék. Tavaly nekem annyira bevált a Mass Effect egy karácsonyi játéknak, hogy most a Mass Effect 2-vel játszottam. Baromira tetszik a hangulata, nagyon, nagyon jó a sztori, viszont az annyira nem jött be, hogy az RPG elemeket eléggé megkurtították, gyakorlatilag az ilyen kalandozás az annyiból telik, hogy mész előre a pályán, és néha van egy szoba, ahova lekanyarodhatsz, és akkor ott a hacker játék után nyersz egy kis pénzt. Tehát így nekem egy kicsit jobban esett volna, ha az első résznek a lekalandozásban rejlő mélységeit azt tovább hozzák. Na de erre majd ott lesz a Deus Ex 3, amit ugye már PC-n annak idején elkezdtem, de most megszereztem Xbox-ra, és valószínű, hogy tévé előtt kényelmesen kanapéból fogom végigjátszani, nem az íróasztalnál ülve. Újra elkezdtem a Bulletstormot, vagyis hogy az Echo móddal játszogattam, ami még tényleg mai napig egy éves játék lesz lassan, de egy nagyon ügyesen eltalált FPS, és tartom a véleményem a mai napig a tavalyi tesztemhez, tehát szerintem a tavalyi év egyik legjobb FPS-e volt számomra. Kihagytuk az évvégi felsorolásból, más egy angol oldal sütötte el a külön díjaknál. Az év legjobb Duke Nukem játéka, Bulletstorm. Hát vagy a Serious Sam 3, de az ugye nem lett olyan jó, mint a Bulletstorm. És emellett egyébként elég sok mindenbe belekaptam, tehát most volt idő arra, hogy kipróbáljam ezt, kipróbáljam azt. Járt nálam ez a DSS Colonial Marines, megmondom őszintén, nekem annyira nem tetszett, mint Stingy neked. Én nekem a lövöldözés olyan gyengének éreztem benne, hogy így amiatt nem is vit rá a lélek, hogy így a harmadik, negyedik kulcs kódkártyánál tovább menjek. És hát PS3-on is próbálgattam, rengeteg demót kipróbáltam, most volt időm, letöltögettem a nagy klasszikusoknak, a nagy klasszikus PS3 játékok demóit, ezeket végignézegettem, nyomtam a Catherine-t, amiből lesz megjelenésre friss tesztünk, illetőleg Uncharted 1-nek már kezdek a végén járni, ami szintén nagyon jó, de már várom, hogy abban is a két második részbe belekezdjek. jó volt ez a téli időszak, és még egy kicsit, ugye most a vizsgai időszak van, ilyenkor egyetemen is kicsit lazábban lehet, már egy a másik oldalról is lazábban lehet a délutáni időket kezelni, úgyhogy van ideje az embernek most egy kicsit többet is játszani, hát remélem a Mass Effect 2-t azért befejezem a 3 érkezéséig. Ugye itt is a maximalizmusra törekszem, úgyhogy minden egyes mellékküldetést és mindent szeretnék benne megnézni. Az egyben ez sikerült, 2 jóval hosszabbnak tűnik egyébként. DLC-t nem. A DLC-kkel úgy vagyok, hogy egyszerűen amennyi Microsoft vagy amennyi pontot kérnek érte, hogy a live-on, számomra nem éri meg azt a pénzt, inkább egy olyan arcade játékba fektetem, ami egy kicsit másabb élményt ad, de ugye azzal is lehet jókat, másabb jellegűeket játszani. Ezt is kilőttük. Ezt a szekciónkat is most teszünk baj, mert most tényleg elértünk a Resident Evilhöz. A hónap az egyetlen említésre méltó híréhez, mert a B-kategóriás Next Gen pletykákkal nem foglalkozunk. Még akkor sem, ha én ma házon kívül voltam, és most néztem meg, hogy mit termeltetek, és így csak a hírcímeket futottam át, és volt egy ilyen ez lesz az utolsó konzol generáció című. Egyetértek. Szerintem is. Tessék. De most ebben nem fogunk belemenni, mert múltkor már valaki beszólt nekünk, hogy már túl sokat next gen-eztek. És ebben lehet, hogy van valami, túl sokat next gen-ezünk. Tehát next gen-en akkor érdemes foglalkozni, ha tényleg olyan, és szerintem akkor is foglalkoztunk vele, amikor említésre méltó információ volt. Volt egy olyan, az szerintem bolond ember volt, aki azt mondta, hogy az E3-on azt fogják bejelenteni, hogy nem lesz next gen érdeklődés hiányában elmarad. Ez hülyeség. Ez ember drogokat szed. Abban, hogy az utolsó hagyományos konzolgeneráció előtt állunk, azon lehetne vitatkozni. Pro és kontra, és tudnék pro érveket mondani mellé, hogy miért. Meg volt még egy érdekes, hogy az egyik a három közül ki fog lépni a ringből. Az ember drogokat szed, nem fog senki kilépni a ringből. Ezt én megígérem, a kedves hallgatónak nem lesz ilyen, aki kilép. Ugye Nintendo-ról konkrétan tudjuk, hogy ő tárgyévben el fogja indítani az ő következő generációs konzolját, és a másik két gyártó is el fogja indítani a következő generációs konzolját, előbb vagy utóbb, valamikor. De nem idén. Szerintem, gondolom én, nem mondok semmi konkrétat, de azt mondom, hogy nem idén fogják szerintem elindítani. De el fogják indítani. Ha már szóba került a Next Gen, anélkül, hogy most megint elkezdenék egy ilyen teljesen elméleti jellegű vitát, csak megkérdezek titeket, hogy ha olyan Next Gen launch lesz, mint mondjuk a 360 PS3 esetében volt, körülbelül azzal a felhozatallal, csak nyilván a modern elvárásoknak megfelelően, akkor ti azonnal vennétek gépet, vagy mondjuk vártok egy évet? Ha mondjuk frissen venn, például Mackót ezt különösen megkérdezem, hogyha PS3 most vetted, mit érezni, hogyha jönne PS4, mert a neten van egy csomó ellentmondó vélemény, van, aki azért nem akar új Next Gen-t, hogy most vett új gépet, van, aki azért akar már nagyon régóta Next Gen-t, mert már régóta van gépet, tehát hogy ti mikor ugornátok be? Akkor, hogyha nem kéne tesztelni, mert ugye az egy más. Azért nehéz kérdés, mert ez most valószínűleg már egy olyan kérdés, hogy amikor mi itt a gamerrel indultunk annak idején, kicsi szaros akárkik voltunk, mindenki megrúgdosott minket és leköptek, na jó, nem így volt, de hát lényegtelen most nagy valószínűséggel vagy így, vagy úgy, de landol nálunk egy-egy példány azokból a gépekből majd valamikor, mint ahogy a Wii U-ból is majd valamikor. Úgyhogy na, annyira ilyen vételi késztetés vagy motiváció nem lesz, hiszen a kezdetben az első félben úgy kevés játék van, stb. Én azt mondom, hogy ha lesz pénzem, veszek Wii U-t, ha lesz pénzem, személyesen veszek Xbox 3-at, 720-at és PlayStation 4-et, vagy aminek hívni fogják. Így van, viszonylag premier környékén, reménykedve abban, hogy az Xbox nem ismétli meg a 360-as technológiai fiaskót. Fogalmam sincs. Az Xbox PlayStation indulás annál izgalmasabb lesz, amennyire közel lesznek egymáshoz. Én, mint internetes tartalomszolgáltató ember, remélem, hogy egy héten jönnek ki. Tehát ez az én álmom, hogy egy héten jönnek ki, és létrejön a 20,000 kommentes topik az első eladások. Igen, tehát az egy nász álom szenárió lenne. nem így lesz, valószínűleg gondolom, sajnálom, hogy nem így lesz, de nem így lesz. Viszont hát meglátjuk. Az mondjuk egy reális szcenárió, hogy egymáshoz egy-két hónapos távolság vagy közelségben induljon az a két gép. Szerintem. Én gondolkoztam viszonylag sokat ezen már, mint amit Olden kérdezett. Ha nem lenne a gamer, akkor egyértelműen nem vennék premierkor gépet. Tehát ez szerintem bevett szokás sokaknál, hogy az első széria az egyrészt a hardware esetleges gyermekbetegségei miatt, másrészt az általában gyengébb szoftver felhozatal miatt az nem feltétlenül a járandó út, de én gondolkozom ezen még hozzá azért, mert pont egy olyan döntés előtt állok én is, mint amit te mondasz, hogy vagy veszek mostanában egy PlayStation 3-at, amin azért gondolkozok, mert eddig szerencsére sikerült nagy részt azokkal az exkluzív címekkel játszani, meg végigjátszani őket, amik igazán érdekeltek, tehát már ott sorakozzik néhány PS3 játék a polcon már most, tehát nem, ha megvenném a gépet, akkor olyan sok mindent már nem is tudnék hozzávenni, tehát vagy ez lesz, vagy akkor belerakom azt a pénzt egy új gépbe, esetleg a premierkor, ami hasznos lenne az oldal szempontjából is, de még a mai napig nem jutottam dűlőre ennek kapcsán, és valószínű egy-két hónap múlva sem fognék más mondani ennek kapcsán, úgyhogy majd valami lesz, aztán meglátjuk. Ez nagyon sok mindentől függ. Elsősorban függ attól, hogy az embernek mikor milyen az anyagi helyzete, tehát lehet, hogy életemben először ugye már mint egyetemet végzett ember, majd lehetőségem lesz arra, hogy nem diákként, meg nem kis kopasztökűként tekintek az új konzol megjelenésére, és nem kell a karácsonyi pénzeket, meg a nem tudom milyen ballagási pénzeket összekalkulálni ahhoz, hogy egy új gépet vegyen az ember. Lehet, tehát még sose vettem premierkor semmilyen gépet, talán az első Nintendo DS volt a legközelebbi, vagy az a berendezés, amit az adott gépnek a premieréhez legközelebb vettem, de hát az ugyan tudjuk, hogy nem mégsem egy asztali konzol, úgyhogy megvan a csábítás bennem, hogy premier környékén vagy utána nem sokkal vegyek egyet, egyrészt azért, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés egy új konzolt birtokolni. De jó. Másrésztről pedig ugye hát be lehet szállni akkor az új játékok tesztelésébe, ami pedig mindig egy izgalmas feladat. És hát én a PS3-at is részben ugye azért is szorgalmaztam magamnak egy PS3-ot, hogy esetleg a saját tartalmunkat is tudjunk ezzel javítani. És kifejezetten, hát hullámzó van, amikor nagyon tetszik a PlayStation 3 feeling, van, amikor annyira nem. Ez valószínű egy új gépnél is így lenne. Biztos nem lennék vele maradéktalanul elégedett. Ugye az elvárások mindig nagyok, amikor egy új gépet bontasz ki a dobozból, de érdekes, tehát várom és gondolkodom már most azon, hogy esetleg melyik gép legyen az, ami megjelenéskor. Én rólam tudni kell, hogy én is PlayStation 2-vel kezdtem a újkori konzolos pályafutásomat, tehát nekem úgymond a 64 bites meg 32 bites ére az így kimaradt, akkor PC-n játszottam. És tehát még mindig vonzódom elég erőteljesen a PlayStation-höz, de majd meglátjuk, hogy a felhozataltól is nagyba függ. Hát sőt, leginkább a felhozataltól fog függni, hogy az első játékok mit fognak mutatni, melyiken lesznek az a jobb exkluzívok, melyiken lesznek az izgalmasabb, vonzóbb címek. És megint kisgyerek lehetek, hogy júj, de fogok rajongani valamiért, vagy nem. Ezt majd meglátjuk. Hát igen, számomra is igazából az egyik legfontosabb dolog az a nyitó cím kínálat. Arra emlékszem, hogy én az jelenlegi generációt az közel egy éves késéssel ugrottam bele, azt hiszem, az Xbox vásárlásra. Talán drág együtt vettük a gépünket, hogy olyan emlékszem, annó. Egy akció alatt szereztük be őket, igen. És arra emlékszem, hogy én akkor már olyan célzattal vettem gépet, hogy nekem akkor már megvolt az 5 játék az Xboxra, ami nálam azt generálta, hogy én mindenképpen új konzolt akarok venni. Szerintem a mostani esetben sem lesz ez másképp. Lehet, hogy sokakat eltántorított a mostani Xbox körüli sok negatív kritika, amikor a gép az első generációhoz kijött. Nem tudom. Tehát én igazából úgy vagyok vele, hogy én biztos, hogy várni fogok az első 1-2-3 hónapban. Biztosan nem számítok arra, hogy én új konzolt fogok venni. Szerintem egy olyan fél éves, egy éves követéssel. Ezért én is gondolkoztam egyébként sokat, hogy ezen a, első hardware tervek hogyan fognak működni, de én bízom abban, hogy a gyártók tanultak a saját hibájukból, és nem akarják azt az irtózatos veszteséget megint a nyakukba magukra húzni, amit az előző generációkban ezekkel a szervizelésekkel, meg a 3 éves kiterjesztett garanciákkal magukra húztak. Hát én bízom benne, hogy körültekintőbbek lesznek, nem sietik el annyira a kiadást. Hát ha nagyon elsiették volna, szerintem akkor már most látnánk és konkrétumokról beszélnénk. Tehát bízom benne, hogy ez a 5 éves ciklus azért is csúszik, nem csak ugye az üzleti megfontolások, hanem a hardvernek a pontosítása és precizitása és pontosabb megtervezése, gyárthatóságra és működtethetőségre tervezése miatt is késik ennyit. Hú, ezt nagyon megmondtam. Ez egy olyan mondat volt, amit gondolkoztam, hogy még egy fél percig mondok, akkor elalszom. Tehát ilyen altat volna, tökéletes lett volna. De nem, ez nem negatív volt ennek. Mindegy, szóval... De egyébként, igen, pont ezen gondolkoztam én is, hozzáteszem magam, amit én is 360-at akkor vettem, amikor megjelent el a Lost Odyssey. Igen, akkor vettem. Akkor vettem, mert az volt az, de most már annyira sokat változott a világ, hogy akkor vennék új konzolt, hogyha jön rá egy új Bayonetta, vagy hogyha jön rá egy új, hát vagy olyan verekedős játék, amit kompetitíven lehet játszani, és jó. Tehát egy új Blazblue-ra, vagy egy új Virtua Fighter-re nem fog gépet venni, meg egy új Doára se, de egy új Tekkerre. Hát nem, amíg az határeset, de Street Fighter-re az alap. Mortára nem, ne rögtesni, nem. Mortára nem. Verekedős játékról beszélnek. Szóval igazából nekem nincs olyan exkluzív játék, amire azt tudom mondani, és a first party cím, amire azt mondom, hogy most azonnal rohanok. Sony nem tud semmiat mutatni, talán Jack, a Microsoft talán csak egy olyan Halo-val tudna megbüntetni, ami nagyon-nagyon-nagyon jól kompetitíven. A Nintendo-nál pedig szerintem, hogyha egy Donkey Kong remake-et bejelentenek, Donkey Kong Country 1-2-3 1-be HD-be csomagolva és teljesen újra rajzolva, és az eredeti zeneszerző ilyen szimfonikus változatával, akkor azonnal rohanok, tehát az... És ennyi. De alacsonyan van a szint, bazd meg, tehát... Téged, egy ilyen valami remake az téged új gépre. Donkey Kong Country trilógia? Igen, a Donkey Kong Country trilógia, amit HD-ban iPad-re kéne kiadni. De nem, gyerekek, de tényleg, de nem blaszfémia, nem, srácok, nem. Nem, az, ez nem blaszfémia, ezek a piaci realitások, tehát miért lenne különb a klasszikus Sonic részeknek a 80 eurocentes újrakiadásánál, amiket iPad-en, vagy mit tudom én most, nem a klasszikus részek voltak, a Sonic CD volt. Azért, amit én felválaszoltam, az egy álomszenárió, tehát ez nem egy sima HD újrakiadás, vagy nem egy remake, nem egy felhúzott asset, hanem egy teljesen újra rajzolt. Tehát a Donkey Kong Country nekem a gyerekkorom meghatározó platform trilógiája, az első kettő inkább. És azért tudnék Nintendo gépet venni, egy Mario-ért annyira nem vennék ma már, akármilyen is szeretem, meg hát a kedvencem mai napig. Azt mondom, hogy jön egy új Mario, azt egy évvel később is tudnám élvezni. De egy Donkey Kong Country meg lehet, vagy egy Shenmue, de hát ugye ez a vicc kategória. Senki nem csinál exkluzív Shenmue-t, egy konzolra se semmilyen Shenmue-t nem csinálnak, úgyhogy sírok. Hát én, pont az ellenkezője az én álláspontom. Én azt szeretném, hogyha az összes új konzolra rengeteg új franchise jönne, ugyanis ha most megnézed az utóbbi 2 évben, így az ilyen, akár még a saját évjátékai listánk is, minden címnek ilyen valami szám van a végén. Hogy folytatás, vagy előzmény, utózmány, sorozat része, franchise, és, vagy reboot, igen, de tehát egy csomó, gyakorlatilag ezekből állnak a listák. És én most értem el arra a pontra, hogy idén még ezeket megettem, vagy tavaly ezeket még megettem, talán még idén is meg fogom őket enni, utána viszont kérem az új játékokat, köszönöm szépen, nekem gyakorlatilag nem tudsz olyan sorozatot mondani, amiből én most azt mondanám, hogy még mindenképpen szükség van egy részre, olyanból, amit az utóbbi 5 évben láttam 2 részt, vagy 3 részt. Köszönöm szépen, elég volt, tessék valami mást nyomni, mert én most már ezeket kezdem unni. Ezzel én is nagyjából egyetértek, hát azt teszem hozzá, hogy nem tudunk spekulálni viszont ilyet. Tehát egy ilyen új franchise-t nem tudunk elképzelni semmiből. Ha bejelentik, akkor jó. Én örülök neki. Dark Souls kedvencem, Bayonetta is új. Én nekem az évjátékaimnál sok új dolog van, mondjuk a Dark Souls új, Demon's Souls folytatás, de mégis új valamennyi. Tehát ezek jók, csak nem tudunk róla beszélni előre. Nem, itt szerintem lesznek. Tehát ha megnézed azt, hogy például, amivel a tavalyi Unreal demo, ugye mindenki emlékszik rá, a szamaritánus demo. Ugye elmondták, hogy hát az nem játék, az csak egy technológiai demo, De ha megnézed az eredeti Unreal 3 dalmót, ami a Gears of War volt tulajdonképpen, ez is valószínűleg az. Tehát ez valószínűleg egy játék, és én örülök neki, egy játék, és nem a Gears-nek a valami mellékága, előzménye, utózmánya, bármilyen. És én úgy gondolom, hogy abból játék lesz, és úgy gondolom, ugye múltkor két podcasttel ezelőtt volt egy vitánk arról, hogy mi a valószínűsége annak, hogy ez abban a vizuális minőségben érkezik. Én remélem, hogy abban a vizuális minőségben érkezik. Tehát, hogy az egy ilyen next gen nyitó minőség környéke lesz, amit ott láttunk, azzal én nagyon-nagyon meg lennék elégedve. Úgyhogy én új játékokat, most már ebben a generációban nem fogunk látni új játékokat. Nagyon engem tök, igen, pont ezt akartam, számomra azért volt a Last of Us hatalmas meglepetés, mert nem gondoltam volna, hogy valaki a generáció, ha nem is a leges legvégén, de hát azért az utolsó negyedében, vagy utolsó ötödében új szériát, egy új játékot, új IP-t hoz ki, komoly munkával, nagy költségvetéssel, úgymond szuper stúdiótól, ami a Naughty Dog. Ja, szuper meglepő volt ezért, és én nagyon örülök neki, hogy az lesz az a játék, ami idén az eredeti játék lesz, mert több így nagyon rettenetesen nem lesz. Last Guardian-be az ember már nem tudja, hogy mit gondoljon róla, hogy ez valaha is megjelenik-e. Úgyhogy idén is hát meg kell nézni, hogy végülis lesznek új egy-két, nem új IP, mert a Syndicate is egy reboot, nem is reboot, hanem egy újraértelmezés, reimagining, nem tudom ki mond. Tényleg erőtött eszembe, hogy a XCOM stratégiai játékot bejelentették végül, mit gondolsz róla, mert én azt, nekem az volt a véleményem, hogy jó, hogy bejelentették, de azért nem, ez nem az a stratégiai, tehát azért eléggé más környezetben van az egész, meg más stílusban, várom, kíváncsian várom, csak ha bejelentenek egy ilyen kaliberű dolgot, és azt mondják, hogy na, akkor a rajongók ezt akarták, hát nem feltétlenül ezt, hanem valami olyasmit, ami mondjuk azt jelképezte, de meglátjuk. Tehát én azért mindenképp pozitívan várom, csak kíváncsi legyen. Ugyanez a véleményem egyébként, hogy meglátjuk. Tehát nekem az első az hatalmas kedvencem volt. A másodikat is kedveltem, az a Terror from the Deep volt, azt hiszem. Az igen, az jó, de a harmadik az már nagyon fos volt. És én ezt nagyon várom, ezt nagyon-nagyon. Én annak idején nekem a szűkebb baráti körömben ez egy slágerjáték volt, és nem én voltam, de egy barátom, aki nem tudom, Superhuman volt a legnehezebb, és azon nyomta, és szinte bele volt őrülve abba a játékba. Úgyhogy ő már nem játszik, és amikor mondtam neki, hogy ennek készül most egyfajta ilyen remake-je, mert hát kicsit, jó, ez is egy újraképzelése, hát fölugrott egy méter magasra, újra visszatér a videójátékosok büszke nemzetéhez ezzel a játékkal, úgyhogy én örülök neki. Ugyanakkor azt még mindig furcsának tartom, hogy köpködik úgymond az FPS-t. Pedig az nem néz ki, az annyira FPS, mint amennyire a Bioshock FPS. Tehát az egy FPS vonal RPG játék, van benne fejlesztés, egy csomó minden, úgyhogy én azt szintén várom, tehát az nálam a kettő nem üti ki egymást. Igen, és mondjuk csoda is, hogy elcsúsztatták, mert valami, nem tudom, mind nincs rendben velük, viszont az a környezet, az UFO-s setting, az szerintem nagyon nincs kihasználva. Tehát az oké, hogy van egy-két trash játék, ahol a UFO-k jönnek, meg invédelnek, és akkor ott harcolsz ellenük, de azért ezt lehetne egy picit dárkosabban megcsinálni. Tehát a fekete ruhás emberektől kezdve a elrablásokon át azért ebben van nagyon nagy potenciál, valamiért ignoráltuk eddig, most majd talán ez a játék megváltoztatja ezt. 2013-ban? A 2013-ban, igen. És a bálna zsíros Dishonored, mint idei nagy cím, az még tartogathat meglepetéseket. Igen, ez egy kicsit szerencsétlenül jött ki, mert ez volt az, amit már beleírtunk ebbe az októberi, novemberi nagy ilyen, amikor tesztelni kellett hetente 15 játékot, és hát nem volt időnk, mind a hárman láttuk. Egyikünknek se volt ideje megírni azt, amit mi ott láttunk. Majd beleszüljük a tesztbe valahogy a gondolatainkat. Nekem azzal kapcsolatban azért nem voltak annyira egyértelműen pozitív. Volt benne potenciál, de ahogy ha emlékeztek rá, leültünk, És mondt, elindult a prezi. Oké, egymás között Bioshock. Oké, Half-Life 2. Oké, Thief. Oké, és így mondtuk sorba, hogy mi honnan van, és érdekes volt meg minden, de minden, szinte minden volt valahonnan. Igen, és érdekes, hogy mindkét ottani Bethesda játék ilyen volt, hogy soroltuk egymástán a címeket, ami asszociáltunk rá. De egyébként szerintem van pár ilyen dolog, amit Gamescom-on láttunk, de még fogunk róla írni, mert még mostanhoz képest is viszonylag távol van a megjelenés. Igen, a Prototype 2, amit szintén láttunk, sőt, még interjúztunk is, de tényleg belementünk ebbe a nagy őszi darálóba, aztán már nem jutott rá idő. Tehát még lesz pár ilyen előzetesünk, ami még korábbi anyag alapján fog elkészülni. Sőt, még van egy szupersztárral készült interjúnk is, amit viszont a Cinemora megjelenése környékére tartogatunk direkte. Hát az Akira Yamaoka bácsival, de hát ezt majd akkor olvashatjátok. Amit viszont nem fogunk elsütni, pedig olyan szempontból érdekes lenne, hogy milyen japán fejlesztővel interjúzni, ez a hát hamarosan megjelenő Binary Domain-es direktorral készült interjúnk, ami úgy ment, hogy mi kérdeztünk angolul, volt egy szintén fejlesztő csapatbeli ember, aki egyébként demózott is, ő úgy beszélt angolul viszonylag, és ő fordított japánra, és akkor japánul válaszolt a tag, és akkor japánról visszafordította nekünk angolra, ami úgy volt, hogy föltettünk egy ilyen egymondatos kérdést, ő ezt lefordította egy öt perces válaszra, a japán ember válaszolt rá 10 percen keresztül, és azt ő visszafordította egy újabb két mondatosra, úgyhogy fogalmunk se volt, hogy ez hogy megy. Nem, jól tömörített a csávó, igen. Eljött a Resident Evil ideje, úgy érzem. Úgy érzem, hogy eljött az annak a témának az ideje, amiről tényleg lehet is nem túl sokat, de beszélni. Mert nem én fogok beszélni róla, az biztos. Mert hogy én Resident Evil ügyben azok közé tartozom, akik a negyedik résszel kapcsolódtak be a sorozatba, mármint olyan szinten, hogy tetszett is nekik, engem sajnos az első három rész tankirányítása az soha nem engedte, hogy igazán közel engedjen magamhoz a Resident Evil-t. A negyedik rész óta viszont, és nekem még az ötödik is tetszett, a hibái és mindenféle őrültség ellenére. Na de majd a hatodik, mert úgy néz ki, hogy ez egy egész érdekes koncepció lesz a franchise-on belül, mert úgy néz ki az eddig látottak, meg hallottak alapján, hogy ez valójában három különböző játék lesz. Három különböző sztori vonallal, és szerintem ilyen szempontból totálisan sokkoló volt ez az első trailer, nem csak azért, mert tényleg 3,5 perc szintiszta gameplay és átvezető, ami még launch trailernek is emlene, de olyan production value érződik az egészből, meg olyan méretek érződnek az egészből, ami abszolút meglepő, főleg ha azt nézzük, hogy ezt egy japán fejlesztő csapat csinálta 3 év alatt. De visszatérve arra, amit elkezdtem, tehát úgy néz ki, hogy ez egy 3 különböző játék lesz egy Leon történetszál, ami visszanyúl a túlélő horror gyökerekhez, ha nem is nyilvánvalóan olyan módon, mint az eredeti Resident Evil játékok, és aki egyébként ezt várja, az szerintem nagyon naív, és nem gondol bele, hogy ez ma már semmilyen szinten nem működne. Lesz egy Chris-es történetszál, ami egészen komoly TPS jelleget mutat, még jobban is, mint a Resident Evil 5 hasonló szekvencia, és lesz a titokzatos harmadik karakter, aki fegyver nélkül harcolt a videóban. Tehát három történetszál lesz a játékban, és ugyanúgy különállóak lesznek ezek, mint az első két Resident Evil játékban, tehát nem úgy fog felépülni a játék, hogy váltogatni fog a sztori a karakterek között, hanem az elején választani fogunk, és ezt fogjuk végigjátszani benne. Szerintem is kibaszott jó lesz, már elnézést a kifejezésre, de nagyon-nagyon-nagyon jó volt a trailernek a minősége. Mackó most fogja a fejét, mert a 16-os karikájú podcast most vált 18-asra egy darab, hogyha álltam, hogy Liquid kisipolja ezt. Köszönöm. Szóval az a lényeg, hogy igazából nagyon jó a production való tényleg benne, főleg a kínai, ott a fények, hát az ebben a generációban nem is nagyon, talán a Keenan Lynch 2-ben kaptunk egy kicsit abból a feelingből, de hát ugye nem ebben a minőségben. És én annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy az elmúlt években a Capcomot nagyon sokan szitták, hogy miért van az, hogy ezt outsource-olja, azt outsource-olja, miért ez is most már utólag, Captain Hindsight, lehet látni, hogy volt egy fekete lyuk a Capcom csapatán belül, aki ezt csinálta, és most már a jövőben én ezen gondolkozni fogok, hogy mi az a fejlesztő csapat, ahol a fekete lyuk megvan, és ott valamit csinálnak. Tehát ez tök jó, ez tök érdekes. Igen, ezt akartam is mondani, hogy ez a generáció úgy indult, hogy CapGuard, meg ők az istenek, meg az egyetlen japán kiadó, akik tényleg olyan játékokat nyomtak ki a generációban, amikre tényleg büszkék lehetnek. Aztán jött egy olyan időszak, ahol tényleg rengeteget szíktuk a Capcomot, mert tényleg, ha leszámítjuk a verekedős játékaikat, hát kevés olyan címet tudnánk mondani, ami kiemelkedő volt tőlük, de most ismét előjöttek a CapGuard kiáltások, és szerintem ezt mindenkinek el kell ismerni, attól függetlenül, hogy milyen stílust képvisel az a játék, hogy amit láttunk mi tegnap, ti meg x héttel ezelőtt, az tényleg egy olyan játékot sejtett, amit már évek óta nem láttunk a Capcomtól. AAA a négyzeten a köböm. Az 9A. Az meg ki se fér. Az normális. Ami egyébként még tök érdekes, hogy egyrészt, hogy nagyon hamar lezajlott ez az egész, tehát egy-két nappal előtte jött ez a 10 rold, ugye, és már jött is a trailer. És tényleg az volt az érdekes, hogy szinte semmi sem szivárgott ki. Tehát régebben már hány olyan hírt írtunk, hogy na majd most bejelentik a Resident Evil 6-ot, aztán végül nem történt meg, de ezzel párhuzamosan nem voltak nagyon pletykák, hogy mégis mi lesz benne. Egyetlen egy darab volt, és az sem pletyka volt, hanem az egyik szinkron színész lelőtte, hogy Kínában játszódhat a játék, ami végül igaznak is bizonyult, annak ellenére, hogy sokan szkeptikusak voltak, és arra gondoltak, hogy ez csak ilyen önpromó akar lenni a színésznő részéről, de valóban részben Kínában játszódik a játék. De ezt így is kell csinálni, nem? Tehát nem az van, hogy bejelentjük azt, hogy bejelentünk majd valamit valamikor, hanem egy nap, bum, nesztek, itt van a pofátokba, és totális döbbenet. Számomra ez teljesen lenyűgöző volt, meg amit láttam, hát az meg egyszerűen fantasztikus. Igen, részben én is emiatt mondtam, hogy ez az egész sokkoló volt, tehát már elszoktunk ettől, hogy így jelentenek be egy játékot, tehát ez abszolút nem megszokott mostanában, hogy tényleg bejelentés, 3,5 perces olyan trailer, amit sokszor más játéknál az egész megjelenéseti fél évben, egy évben nem látsz egyszer sem, most meg ezzel kezdtek, de hát ez tényleg totálisan szokatlan volt, pláne egy ilyen nagy címnél, ahol tízerekkel, semmit sem mutató videókkal szokták indítani az egészet. Remélem egyébként, hogy a játékipar kicsit visszatér ehhez a gyakorlathoz. Ez így sokkal izgalmasabb, mint az elején mutatunk egy logónak a felét, aztán utána rá egy félperces teasert, utána egy CG videót, utána pedig a teaser trailerből két képkockát, aztán egy félperces in-game jelenteket is tartalmazó teaser trailert, és utána bejelentünk a Kojima, ennek egyébként a nagymestere, akinek én ismételten gondolkozom a napi Kojima rovatunkon, ha más nem, akkor mit evett, de mostanában, tehát így minden nap nyom valamit, tehát nem tettük ki, mert szerintem szuper érdektelen, hogy egy storyboardból Raiden autót vezet című jelenet volt a Risingban, hát autót vezet, istenem. Miért ne vezethetne autót? Akár. És ő tényleg így tízel, de remélem, hogy az is egyébként egy nagy kérdés. Én megértem, hogy itt nagyon Resident Evil-t vártok, és csatlakozom is az örömötökhöz. Engem mondjuk jobban érdekel, hogy Kojima mit csinál, mi az Ogre Project, ahogy ő nevezi az ő saját projektje, ami nem a Rising. És az is ki fog derülni szerintem az E3-on, úgyhogy ez egy jó E3 lesz. Visszatérve még kicsit a Resident Evil-re, a legtöbbeket nyilván engem is a Leonos történet száfogott meg, mert ez volt az, ami mutatta, hogy a Capcom tényleg valamelyes tervez visszalépni ahhoz, ami alapvetően meghatározza az egész Resident Evil, tehát ott vannak a zombik, meg tipikusan az a Raccoon City-s környezet, amit még el is hangzik a trailerben, és amit szerintem fontos megemlíteni, és talán páran, vagy sokan átsiklottak fölötte, hogy az a japán úriember, a rendezője a játéknak, aki, aki a két Outbreak játéknál is ugyanebben a szerepkörben volt, ami ugye a két utolsó úgymond klasszikus Resident Evil játék volt már online funkcióval, és ezek egyébként rendkívül alul értékelt játékok, részben azért is, mert Európában csak részlegesen voltak elérhetők online játék szempontjából, de úgy érzem, ez egy jó kiindulási alap, hogy tényleg az első ember a játék mögött az egy olyan dolog, aki azelőtt még a régi Resident Evil vonalat képviselte, és tényleg lehet látni, hogy azért valamelyest tényleg törekszik a Capcom erre, hogy ők is visszalépjenek ez valamilyen szinten, és tényleg számos utalás van erre a trailerben is. Én is nagyon a Leonos részt várom, csak egy dologtól félek nagyon, hogy a troll Wesker megjelenik ott is. Mert abban az idővonalban még ott van, és még ott elintézi Leont, és utána megy Chrishez majd az ötnél, és ettől nagyon-nagyon félek. Szerintem ettől nem kell félnéként, ez érdekes nagyon, hogy ugye a Resident Evil 5 és az előtte egy évvel játszódó Lost in Nightmares DLC közé rakták be a Resident Evil 6-ot, ami részben azt sejteti, hogy hát a Capcom se akar olyan sok mindent kezdeni ezzel a Resident Evil 5-ös vonallal, tehát belőle se vált egy az egybe, ki akarták hagyni nyilvánvalóan, és ezt így a legegyszerűbb. Másrészt a történések miatt nem fog sem Wesker, sem Jill szerepelni a játékban, mivel akkor mindkettejükről azt tudják, hogy halottak. Tehát elviekben nem szerepelhetnek a játékban. Hát így legyen. Így legyen. És nem azért, remélem, hogy nem azért hiszik azt, hogy halottak, mert hogy elintézi Leont, aztán utána újra eltűnik, és senki nem tud semmit, mert akkor nagyon sokan sírni fognak. Egyébként baromira jól időzítették ezt a trélert, már csak olyan szempontból is, hogy lehet, hogy mikor már ti halljátok ezt a podcastet, akkor megjelenik a Revelations, ami viszont szintén a klasszikus formulához való visszatérés, és sok rajongó nagyon várja, hogy itt ebből a 3D-es epizódból mit fognak kihozni. Én megmondom őszintén, a videók, a trélerek, ugye az átvezetők és az in-game jelenetek azt sugallják, hogy ez is egy abszolút fősodorba illeszthető és minőségi Resident Evil játék lesz. Amit viszont nagyon rosszul időzítettek, legalábbis számomra az a megjelenést, én annak nagyon nem örülök, annak a november 20-nak, mert az általam két legjobban várt játék a most a Resident Evil 6 és az Assassin's Creed 3, az valószínűleg egy héten belül fog megjelenni, ami egy kinkeserves időszak lesz ezek után, úgyhogy csúszson a játék, ezt kívánom! És ha egy kicsit az őszről beszélünk, akkor ez azért csak visszahajlunk a Next Genhez. Nagyon úgy tűnik, hogy ez az utolsó nagy hajrá a váltás előtt, nem? Minden konkrét célzás nélkül nagyon úgy tűnik, hogy még mindenki, ami puskapor van a hordóba, azt betömi az ágyúba és bummel lövi. Ami még megmaradt, az mind kimegy, lezárják ezeket az Assassin's Creed, tehát ezeket ebben a generációban felfuttatott sorozatokat részben egészben, tavalyi évben, illetve ebben az évben szépen lecsukogatják, és majd, ha jön belőlük számozott negyedik rész, ugye, mert a Assassin's Creed-re rá lehet mondani, hogy trilógia volt, de aztán mégsem, mert inkább tetralógia volt a maga módján. De én nem is nagyon tudom elképzelni, hogy oké, most ezek lezárulnak, és akkor utána tényleg valami újnak kell jönnie, mert nem tudom. Killzone 4-et például már nem nagyon tudok elképzelni PlayStation 3-on. Gears of War 4-et már nem nagyon tudok elképzelni Xboxon. Már a Halo 4-et is kicsit csak azért tudom elképzelni, mert csak egy számozott folytatás volt, és összes többi az mellékág volt. Úgyhogy van ebben a 2012-ben egyfajta ilyen lezárás érzés, ami könnyen lehet, hogy a világ vége miatt van. Hát ha nem is a maják miatt, de idén meg fog jelenni 3 Blizzard játék, tehát eljön a világ vége, igen, és nem lesz tökkozó jelenet, mert mindenki vagy WoW-ozik, vagy StarCraft 2 hoczozik, vagy Diablo 3-ozik, úgyhogy ennyi. Köszönjük szépen, lehet hazamenni. Igen, ez biztos így lesz. Ja, és ugyanakkor, tehát a 2012 ez a lezárás, akkor be lehet gondolni abba, hogy amik viszont most futottak ki címek, azok hogyan térhetnek, ugye beszéltünk arról, hogy új IP-k is lesznek majd esetleg egy konzolgeneráció váltásnál, de egy hirtelen bevillant előttem mondjuk a Batman Arkham World, ugye cáfolták mindegy, de bevillant előttem egy ilyen szamaritán grafikával rendelkező Batman játék. Új, de nagyon jó időszak lesz ez, mikor megjelennek ezek az Next Gen játékokról szóló screenshotok, videók és egyebek. Beleborzongtam, hogy milyen kurva jól tudna egy ilyen szamaritán grafikával kinéző Batman játék lenni. Jó megaszontam. Nem, ez egyébként mindig a legizgalmasabb, és aki esetleg ezzel a generációval kezdte, és nem csinálta végig 2004-et, 2005-öt ilyen tekintetben, vagy 2005-öt, 2006-ot inkább. A legjobb időszak. Ez a legjobb. Nem csak olyan szempontból egyébként hírszolgáltatói, vagy tartalomszolgáltatói szempontból messze a legjobb időszak, de szerintem általában gamerként is a legjobb időszak. És sokan szokták kérdezni, jaj, mi ez a sok pletyka, meg hogy leírjátok, meg most mi, meg úgyse erős, meg nem mondta ezt senki, meg ez nem igaz. Who the fuck cares, ahogy a művelt orosz mondja. Tehát ez nem erről szól, ez az izgalomról, az együtt gondolkodásról szól. Igen, én is ezt akartam mondani, én kicsit furcsa, amikor valaki azt mondja, hogy miért beszélünk erről mindig a podcastben, meg hogy miért rakjuk ki ezeket a híreket. Szerintem is ezek tök izgalmas dolgok, tehát vannak olyan dolgok tipikusan, amik nem tényszerűek, de mégis az emberek olvasni akarnak róla, és ha magából indul ki mindenki, akkor a többség tudja, hogy ezek tipikusan olyan dolgok. Ha én is felmegyek a, nem tudom, a NeoGAF-re, és látok egy új topikot, amin egy ilyen pletyka vagy nyilatkozata a téma, egyből oda kattintok, és elolvasom, mert szerintem is baromi izgalmas, és a hatodik és hetedik konzolgeneráció, meg az előtti váltás is bennem tényleg egy olyan élményként maradt meg, amire tényleg jó visszagondolni, és ezek a találgatások, az első konkrétumok, meg az első játékok generáción belül azok tényleg tök jó dolgok szerintem is. Úgyhogy itt megragadom az alkalmat, és lezárom ezt a podcastet még hozzá egy kínai szerencsesüti bölcsességgel ehhez kapcsolódóan. Gyakran nem az úti cél fontos, hanem az utazás. Köszönöm szépen! Köszönöm! Köszönöm, igen. Ezt a bölcsességet vigyük magunkkal egészen februárig, és hasonló magas, magvas gondolatokkal visszajövünk februárban is. Sziasztok!